noc. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 18 listopada, jest 14. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Liczba zakażeń będzie jeszcze rosła, mówi były główny inspektor sanitarny. Brytyjscy żołnierze wesprą Polaków w służbie na granicy z Białorusią, zapowiada szef MON. Przed silnym wiatrem na wybrzeżu ostrzegają synoptycy. Prawie 24 900 zakażeń koronawirusem odnotowano w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 370 osób. Liczba zakażeń będzie jeszcze rosła, bo dużo osób jest niezaszczepionych, mówi były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz. Jesteśmy w okolicach szczytu czwartej fali. W najbliższych dniach mogą się zdarzać jeszcze większe wyniki, ale w pierwszej połowie grudnia mam nadzieję, że nastąpi już spadek ilości zakażeń. Będziemy mieli na jakiś czas względny spokój, ale wirus nie zniknie. Jeszcze podczas tego sezonu jesienno-zimowo-wiosennego w okolicach stycznia, lutego można się spodziewać kolejnej fali. Informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Brytyjscy żołnierze wesprą Polaków w służbie na granicy z Białorusią, zapowiedział minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak spotkał się na poligonie w Bomowie Piskim z sekretarzem obrony Wielkiej Brytanii Benem Wallace'em. Do końca listopada kompania brytyjskich wojsk inżynieryjnych rozpocznie służbę w naszym kraju. Jej zadaniem będzie naprawa tymczasowego ogrodzenia. Oraz utrzymanie i udrożnienie połączeń drogowych właśnie jednego wzdłuż ogrodzenia i wielu dojazdowych, czyli umożliwiających dojazd do tego ogrodzenia. Sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace mówił, że sytuacja na białorusko-polskiej granicy jest próbą zdestabilizowania Polski, jej sąsiadów i całej Europy. And the best response to that is that we stand shoulder to shoulder, not only as NATO countries, but also old friends and partners, to send a strong message that we won't allow this to happen. Najlepszym sposobem na to jest współpraca, nie tylko w ramach NATO, ale także po prostu jako dobrzy przyjaciele i partnerzy, by wysłać sygnał, że NATO nie pozwolimy. Apelujemy do Białorusi, by zaprzestała tej obrzydliwej próby wykorzystywania ludzi jako broni, która ma destabilizować poszczególne kraje. Na polsko-białoruskiej granicy jest około 15 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego i Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy wspierają Straż Graniczną i policję. Ruszył całodobowy program informacyjny w języku angielskim TVP World. Oczy całego świata zwrócone są w stronę wydarzeń przy polsko-białoruskiej granicy, dlatego w początkowej fazie program będzie nadawał wyłącznie informacje na ten temat, powiedział Mateusz Matyszkowicz, wiceprezes zarządu Telewizji Polskiej. Jest to serwis poświęcony wyłącznie aktualnemu kryzysowi. Jak tylko sytuacja się uspokoi, wejdą zaplanowane wcześniej programy poświęcone kulturze i ekonomii. Kanał TVP World jest dostępny za pośrednictwem strony internetowej telewizji satelitarnej i między 1 a 5 w nocy na antenie TVP Info. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że jego spotkanie z komisarzem Unii Europejskiej do spraw sprawiedliwości Didierem Reindersem przebiegło w dobrej atmosferze. Po spotkaniu szef resortu sprawiedliwości powiedział, że komisarz Reinders chciał poznać stan prac nad reformą sądownictwa. Mieliśmy okazję wymienić poglądy oraz zasygnalizować różnice zdań w tych sprawach, których różnie oceniamy bieg wydarzeń w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Zbigniew Ziobro podkreślił, że zdaniem Polski nie ma praworządności bez równego traktowania państw Unii Europejskiej, także w sprawie reformy sądownictwa. Przed silnym wiatrem na wybrzeżu ostrzegają synoptycy. Porywy wiatru mogą osiągać 80 km na godzinę, mówi Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii. Spodziewamy się dość silnego i porywistego wiatru. Obecnie już są wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia na strefę brzegową. Na ten moment prognozowany jest wiatr w porywach do 80 km właśnie na strefę brzegową. I ten wiatr w zasadzie z taką prędkością, jeżeli chodzi o porywy, będzie się utrzymywał do soboty do poranka. Jutro ostrzeżeniami synoptyków zostaną objęte także województwa warmińsko-mazurskie, częściowo podlaskie, kujawsko-pomorskie i północna część mazowieckiego. Trzydniowe uroczystości pogrzebowe franciszkanina ojca Maksymiliana Adama Świerżewskiego rozpoczną się dziś wieczorem w Siedlcach na Mazowszu. Więcej o tym Aneta Borkowska z Polskiego Radia RDC. O godzinie 18.30 w kaplicy parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Siedlcach rozpocznie się czuwanie modlitewne przy ciele zmarłego, które potrwa do 22.00. W piątek o 19.00 w katedrze w Siedlcach odprawiona zostanie msza żałobna z udziałem siedleckich biskupów oraz prowincjała zakonu franciszkanów. Następnie w sobotę uroczystości przeniosą się do diecezji łomżyńskiej. W Szumowie o 11.00 rozpocznie się msza pogrzebowa, której będzie przewodniczył biskup łomżyński Janusz Stepnowski. Po niej ciało zmarłego spocznie na miejscowym cmentarzu.

that you'll always have me. Last night I slept alone, hoping you'd come back home, listening for your steps. But I woke up to emptiness, I realized you'd finally left. I smiled through the tears because every time you say goodbye, hurts a little more. You know that you'll always have me. Ooh, I cry a little less, I cry a little less. You know that you'll always have me. Ooh, I cry a little less, I cry. You know that you'll always have me. No tak myślę o tych trendach. No dobrze, jeśli powiedziałem źle, to przyznam się do błędu. 227 trójek państwo poprawiają, proszę bardzo. Taki krzak jest trend mody. To taki krzak jest jak ostatnio lampa biurkowa, nie lampa na biurko i tak dalej. No to jest taka nowomowa, jakaś dziwna angielszczyzno-polskładnia. Tylko trend mody. Trend mody. A że nie trend w modzie, no dobrze. Ale nie może być lampa biurowa? Biurkowa może nie, ale biurowa? Może chyba być, no nie wiem. 227 trójek, jeśli państwo mają jakieś refleksje, to proszę, bo jestem roztargniony i zupełnie nie wiem, którą stronę tutaj podążyć myślowo. Natomiast teraz nie będziemy myślowo podążać, tylko będziemy biegać. A z kim? Państwo doskonale wiedzą. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Mamy znakomite informacje dla was, trójkowi biegacze. Otóż po dwuletniej przerwie Wings for Life, czyli dla wielu, dla mnie także, absolutnie najciekawszy bieg na świecie, wraca do tradycyjnej formuły, czyli imprezy masowej, ogólnoświatowej. Gospodarzem polskiej edycji będzie oczywiście, jak we wszystkich poprzednich, Poznań. Nie zmienia się kapitalny cel imprezy. Nadal wszystkie pieniądze zgromadzone przez organizatorów, także z pakietów startowych, są w 100% przeznaczone na badanie nad uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Nie zmienia się także to, że biegacze goni samochód pościgowy. Za kierownicą w Poznaniu znów zasiądzie Adam Małysz. Nie zmieniają się też inni ambasadorzy. Na pewno w akcji zobaczymy m.in. świetnego kierowcę rajdowego Kubę Przygońskiego. Meta nas goni, więc nigdy nie wiadomo, ile się przebiegnie. Można oczywiście przebiec 60 km, ale można też przebiec 10, można iść. Ważne, żeby wystartować. 8 maja rozgrywa się bieg Wings for Life na całym świecie o tej samej godzinie. Wszyscy we wszystkich krajach startują, więc jest to też taka rywalizacja trochę międzynarodowa. Ja lubię biegać, dużo biegam i dużo trenuję, więc będę startował. Będę biegł w Poznaniu i jak mi pójdzie, no to jeszcze mamy trochę czasu. Wreszcie wracamy do biegu w realu. Będziemy rywalizowali w Poznaniu, w tłumie, między osobami, co zawsze tłum niesie i pomaga, bo zawsze ktoś jest niestety od ciebie szybszy. Ale oczywiście ci, co nie mogliby przyjechać na bieg, mogą wystartować z aplikacją i tak naprawdę też się ze wszystkimi porównywać. I nawet w tej aplikacji ta meta nas goni, więc to jest naprawdę fajne. Mówił Kuba Przygoński. My radzimy państwu pośpieszyć się z zapisami, bo potem są z tym kłopoty. Jeszcze oddamy głos naszemu stałemu ekspertowi od biegania na orientację. Igor Błachut dziś dopasował się i do pory roku, i do pogody za oknem. Koniec sezonu. Może ta chwila, nie, broń Boże, nie na refleksję, bo przecież to może zmęczyć, ale na przykład na pomyślenie sobie, jak będzie wyglądał przyszły sezon. Mówię o sezonie, bo w biegach na orientację, podobnie jak w wielu innych sportach, tak się odmierza czas. Kolejne zawody, mistrzostwa, wielodniówki. I tu wjeżdżam na białym koniu. Gdzie indziej jest tak ciekawie? Gdzie indziej, planując weekendy czy urlopy, mamy tak znakomitą możliwość obejrzenia i zasmakowania czegoś nowego? Czy to, cytując klasyków, w aspekcie krajowym czy w zagranicznym? Biegać z mapą można przez cały rok i na całym świecie. A przecież to piękny pomysł na piękne życie. Polecam. Igor Błachut. Nostalgiczna wypowiedź Igora, którego niezmiennie podziwiamy za wysoką kulturę słowa, kończy dzisiejszy magazyn. Słyszymy się na biegowo za tydzień o stałej porze. Dziękuję, nic dodać, nic ująć. Znają Państwo Bartka Deryło, prawda? Lubią Państwo Bartka Deryło i jeśli ktoś z Państwa chciałby posłuchać Bartka Deryło na żywo w Trójce, w studiu Agnieszki Osieckiej niedługo, to będzie taka szansa. Zaproszenia dla Państwa będę miał już za moment. Proszę być cierpliwym, 22 minuty po 14. Akurat nie będę Państwa prosił o telefony, tylko o maile. Tak się to pięknie złożyło. W najbliższą niedzielę bowiem o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej oraz na antenie Trójki koncert promujący debiutancki album Bartka Deryło. Państwo słuchali dziś trójki na przykład po 12. Tak, dobrze. W programie Nasza Tonacja Łukasz Ciechański dziś gościł Bartka właśnie i dokonali przedpremierowego odsłuchu albumu, jak to pięknie brzmi, specjalnie dla Państwa, dla słuchaczy trójki, bo premiera debiutanckiego albumu Bartka jutro. Kto z Państwa chce się, przepraszam, wybrać na koncert, przyjść do trójki w niedzielę, jest taka możliwość. Nawet dwie. Mateusz.drozda@polskieradio.pl. Czekam na Państwa maile w tej sprawie z prośbą. 26 minut po 14. Do trzeciej czas na spotkanie z naszym gościem, pani Natalia Chatalska, In Future Institute. Dzień dobry. Dzień dobry. Pomoże mi pani? Pomoże w czym? Z trendami nie mogę sobie poradzić. Trendy modowe, czy trendy w modzie? Generalnie może tak a la Makota na początek. Co to jest trend? Co to są trendy? Dobra, to jeżeli mam rozmawiać o trendach w modzie, to zdecydowanie nie ja. Dobrze, to zostawiamy modę, ale tak się najbardziej kojarzy jakoś. Trendy modowe, oczywiście. No tak, właśnie. W tym sezonie będę modny. W języku polskim jest jedno słowo, które określa trendy i mody. W języku angielskim mamy trends i fads. Trendy to są takie zjawiska, które są długotrwałe, które mają wpływ na bardzo wiele obszarów naszego życia i które trwają w czasie. Mody to jest takie zjawisko, które pojawia się i znika i tak naprawdę nie ma większego wpływu na to, jak my funkcjonujemy. Bo czy na nasze życie ma wpływ to, jaki, nie wiem, obcas, wysokość obcasa będziemy mieć buta, czy jakiego koloru będziemy mieć plecak, albo cokolwiek innego. To nie ma znaczenia. Trochę ma, ale dobrze, zostawmy modę pani Natalio z boku. Jeśli chodzi o trendy, no właśnie, jakie mogą być w takim razie te trendy biznesowe, życiowe i tak dalej. Domyślam się, że jest ich co niemiara, chociaż język mi dzisiaj nie domaga, szwankuje, naprawdę. Proszę mi wybaczyć. Tak naprawdę my analizujemy trendy w pięciu głównych obszarach, czyli analizujemy, to jest tak zwany model STEAP, analizowania trendów. STEAP od akronim angielskiego, czyli od trendy społeczne, technologiczne, ekonomiczne, środowiskowe i regulacyjno-prawne. I tylko tak, taka analiza trendów pozwala nam patrzeć na świat w sposób połączony, bo my mamy taką tendencję, to jeszcze z czasów oświecenia, że patrzymy na świat w sposób oddzielony. To Kartezjusz już trochę nas uczył, tak? Żeby poznać cały system, wystarczy, że poznamy jego poszczególne obszary. No i patrzymy sobie na jakiś tam, nie wiem, jeden obszar, drugi, trzeci, czwarty, piąty, ale nie patrzymy na cały świat jako system. I no tak, państwo syntezy dokonujecie, tak? Już tak filozoficznie mówiąc. Chodzi o to, no dobrze. No przepraszam, przepraszam. Pokazała, tak, pandemia pokazała, że co? Że czegoś że się o siebie dowiedzieliśmy? Że jest podzielony? Że nasz świat jest, nie, właśnie połączony. Że ktoś tam w Wuhan zaraził się koronawirusem i proszę zobaczyć, jak to wpłynęło na nasze funkcjonowanie tu i teraz. Jak nasze dzieci chodzą do szkoły, w jaki sposób my pracujemy, jak robimy zakupy i tak dalej, i tak dalej. Czy w jaki sposób na przykład przenosimy się do świata lustrzanego, czy do świata cyfrowego. I to jest bardzo ważne. Czyli jak patrzymy na trendy, to nie jest w perspektywie tu i teraz krótkiej jakiejś jednej kategorii, tylko całego systemowego spojrzenia na cały świat, bo jedno z drugim bardzo się łączy. No dobrze, to musimy z jednej strony przeanalizować teraźniejszość. Te trendy społeczne, pozwoli pani, zainteresują mnie teraz bardziej. Poproszę o wyjaśnienie tej kwestii. Ale żeby te trendy zbadać, zastanowić się, jakie one były, dopiero wtedy można, prawda, projektować i kreować trendy albo zastanawiać się, jakie będą trendy w przyszłości. No nie jest to proste zadanie. Mm-hmm. To też musimy pamiętać, że nie kreujemy trendów. Trendy to są takie zjawiska, które mają wpływ na nasze funkcjonowanie, tak jak powiedziałam, w wielu obszarach życia. Czyli kreowaniem trendów zajmują się na przykład firmy, czy na marki różnego rodzaju, bo nie tylko modowa. No bo jednak takie zjawisko istnieje, prawda? Taki ten oczywiście, tak. Człowiek trendsetter jednak kreuje, przepraszam, tak, i potem ten plecak zielony jednak chce mieć, a nie inny. Ale to jest cały czas moda. Dobrze, my zajmujemy trendami. Czyli trendy to są na przykład takie zjawiska jak jeżeli chodzi o trendy społeczne, no to bardzo silnym trendem, który istnieje od wielu lat i jest stale nasilający się, no to jest zjawisko postępującej samotności społeczeństwa. I ono się przekłada na różne obszary naszego życia, no bo z jednej strony, bo tak, my jesteśmy ze sobą maksymalnie połączeni, nam daje to technologia, ale z drugiej strony mamy do czynienia z czymś takim, co dzisiaj się nazywa epidemią samotności. Epidemia samotności wpływa też na przykład na strukturę społeczną. Czyli na przykład społeczeństwo, zamiast stając się społeczeństwem wspólnotowym, staje się zatomizowanymi, spolaryzowanymi jednostkami. To obserwujemy na dziś, albo obserwujemy dziś na przykład w debacie publicznym. Mhm. Drugi obszar to jest kwestia takiego bardzo silnego trendu. My go nazywamy po angielsku sensploration, ale to chodzi o odczuwanie wielozmysłowe. To też w ogóle to się nasila od wielu lat ze względu na to, że korzystamy bardzo mocno z technologii. A technologia dzisiaj jest bardzo płaska, ona się głównie opiera o jeden zmysł albo o dwa zmysły, czyli o zmysł wzroku. Mówi się o technologii, że ona jest okulocentryczna, albo o zmyśle słuchu, na zmyśle słuchu. Natomiast my jako ludzie mamy swoje własne sensory, inne, które jakby pozwalają nam odczuwać świat wielozmysłowo. To jest jeszcze dotyk, to jest zapach. Robiliśmy ostatnio takie pytanie, gdzie zapytaliśmy ludzi wprost, czy brakuje wam jakiegoś zmysłu, kiedy jesteście w świecie cyfrowym. I ogromna liczba ludzi odpowiedziała, że tak. I zapytaliśmy, ale jakiego zmysłu przede wszystkim wam brakuje? Nie czuję. I to ludzie coś. Dokładnie, dotyku. A, dotyku. Ja myślałam o perfumach akurat, ale dobrze. Okej, dotyku. I na przykład dzisiaj rośnie popularność na przykład jakichś kołder obciążeniowych, albo na przykład to, co obserwowaliśmy w trakcie już takiego stricte lockdownu w zeszłym roku w marcu, kiedy ludzie nagle zaczynali morsować i było popularne morsowanie. Według mnie to była ta odpowiedź na ten płaski świat. Naprawdę? Świat, aż tak daleko pani sięga? Oczywiście, zdecydowanie. No tak, w taki sposób tak to funkcjonuje. I teraz druga rzecz, to co pan powiedział o zapachu. Ponieważ my ze świata cyfrowego nie odejdziemy. Tak, to nie jest tak, że nagle wrócimy do świata fizycznego, pandemia się skończy i będziemy tylko w świecie fizycznym. Nie, będziemy cały czas w świecie cyfrowym. W związku z tym trwają prace, które mówią o tym, żebyśmy przenieśli zmysły do świata cyfrowego. Tak zwany Internet of Senses, czyli internet zmysłów. Żebyśmy właśnie mogli dotykać przez internet, żebyśmy mogli wąchać, żebyśmy mogli smakować. Takie trochę naśladowanie tych zmysłów, którymi czujemy w świecie fizycznym. Czyli tutaj mamy takie trendy. Inny trend. Pani Natalii, przepraszam, że wejdę znowu w słowo, ale co my z tą wiedzą możemy zrobić? Co państwo z tą wiedzą robicie? Bo rozumiem, że ona czemuś służy, żeby było lepiej w przyszłości, a nie gorzej. Mówi pani o Kartezjuszu, więc chcemy tę wiedzę wykorzystać, żeby człowiek się rozwijał i żeby to wszystko było etycznie dobre, moralnie powinne, rozumiem, tak? Żebyśmy nie uciekali do internetu i tam starali się smakować, dotykać i żyć, tylko jednak zastanowili się i nam powinna się taka lampka włączyć, hola, hola, zróbmy coś z tym życiem, niech ono tak nie biegnie w tym, no właśnie, kierunku nie zawsze podążanym. Co państwo robicie? Co z tymi trendami, kiedy się je zbada, można zrobić tak praktycznie? Pierwsza rzecz to jest kwestia świadomości. Ja zawsze powtarzam, że no bo my, większość trendów dzisiaj, nawet tych trendów społecznych, jak widać, one są połączone z technologią. Technologia na nie wpływa. I optymizm technologiczny polega na tym, że możemy przewidzieć odpowiednio wcześnie przyszłość, nie po to, żeby ona się wydarzyła, ale żebyśmy mogli ją zmienić. W momencie, kiedy teraz rozmawiamy o tym przenoszeniu zmysłów do świata cyfrowego, to możemy się zastanowić, czy my takiej przyszłości chcemy. Problem polega na tym, że ta dyskusja toczy się poza zwykłym społeczeństwem. To jest dyskusja na poziomie głównie spółek technologicznych, naukowców. To my nic nie możemy? Tacy zwykli ludzie? No właśnie możemy. I teraz dlaczego my śledzimy trendy? Oczywiście dlatego, że pracujemy z biznesem i biznes interesuje to, jakie trendy będą, jak powinni zareagować, jak się powinni przygotować na przyszłość, ale też my się dzielimy wiedzą, tak żeby każda z osób miała dostęp do tej wiedzy i żeby miała pewną świadomość. I wydaje mi się, że jakby jednym z obszarów, który jest nam dzisiaj niezbędny, to jest właśnie szeroko zakrojona dyskusja na poziomie właśnie społecznym, a nie tylko poziomie, tak jak powiedziałam, rządów czy spółek technologicznych, czy naukowców, na temat przyszłości, w kierunku, który zmierzamy. Świadomość. To jest chyba słowo klucz. Na początek dobry start, aby tę dyskusję rozpocząć. Pani Natalio, serdecznie dziękuję. Ja to muszę wszystko przemyśleć, dlatego tak wolno mówię. Proszę mi wybaczyć. Future Institute, pani Natalia Chatalska była naszą gością. Na pewno się jeszcze usłyszymy. Dobrze? Zadzwonię. Dziękuję bardzo. Oczywiście. Dzięki. Dziękuję. Pozdrowienia. Do widzenia. Dobrego dnia. Robię to, co mogę robić, by mi było lżej. Patrzę w lustro i oceniam, chyba spoko jest. Nie pamiętam tego z lekcji, ominęło mnie. Niby wszystko jest dla ludzi, biorę mocny wdech. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Nie wiem, czy to tylko czerwień, kolor krwi. Nie pamiętam tego z lekcji, nie pamiętam nic. Niby wszystko jest dla ludzi, wschodzie słońca przyjdź. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Niewielkie to piękno wokół nas, choć szukam bez przerwy. Yeah. Sokrates ponoć czasem spóźniał się na spotkanie, bo miał taki zwyczaj, szedł sobie, nagle się zatrzymywał i się zamyślał. I tak mu zostawało. Ja, broń Boże, nie jak Sokrates, ale tak o tych trendach cały czas myślę, program przecież idzie dalej. Łukaszu, chodź już teraz, twój czas. Łukasz Szwed, dzień dobry. Dzień dobry, dzisiaj czwartkowe spotkanie z klasyką radiowego kabaretu. Zacznijmy zatem zwyczajowo od rycerzy Andrzeja Waligórskiego. Rycerzy wszedł Ketlin Wołodyjowski za głowa, krępi nas pech, wszystkim nam się pasienka podoba. Zwalczcie tę chuć, no, tak jest. Inny cel wam historia wyticza. Musicie knuć, musimy knuć, jak się pozbyć ducha Elbejowicza. Niedobrze, tak? Niedobrze, nie, koledzy. Tak. Aj, bo co? Pan Wołodyjowski srodze na nas wkurzon i powiedział, iże dzisiaj on nam da we kość i to w ogonowo. Oj, to niedobrze. Adam, proszę pana, a co? No, chyba, iże mnie nareszcie wysłuchacie i pozwolicie zreferować rozkaz hetmański we sprawie pisania listów. No, zreferujże, Michałku, czasu szkoda. Owoż, pisze mi pan hetman tak, o. Mój wielce miły... My już ten wstęp, panie komendancie, znamy. Ale jaka treść rozkazu jest? Owoż, pisze pan hetman, i że piękna sztuka pisania listów, czyli mniejsza z tym, że ta sztuka, proszę pana, podupada, zubażając życie wewnętrzne kadry oficjerskiej. We w związku z tym przysyła nam pan hetman wybór listów co najsłynniejszych postaci z naszej historii, zaleceniem, aby takowe głośno czytać i wzorca w nich szukać. A ja zgaduję, iże pan hetman znalazł gdzieś moje listy do jednej Magdusi, dziwnie pięknym językiem swego czasu pisany. Przebóg, to może być prawda. Samem jeden list pana Zagłoby znalazł kiedyś we ubikacyjnej. Na gwoździu, to Magda powiedziała. Na gwoździu, tak. A pisało tam tak. No. Magda, wpadnij po nieszporach, mam półgarca siwuchy, będziemy się mogli... Tak. Piękny to jest przykład czystego uczucia. Atoli, ja tu, proszę pana, mam do odczytania list, którym swego czasu pisał Mieszko I do Dubrawki. Ej, Dubrawka, to była szpryca. Cicho. Owoż, Mieszko I pisze tak. No. Roztomiła Dubrawo. Wdy nielza isto imioniszcze, gdy bzdana w dzydze leże, a zam czyszcze brzęczy szczeje. Kropka. Atoli bez gzda dufajęcy, iże leże szczerbiąc na krze, iście opostrzejąc dufam, aż łomem grzmięcy kasztelanię iście twisto zaisto. Jezu, jakie to śliczne. Cieszaj ci młocie, bo sam ryknę. Cicho. Czytam dalej. Gdy tedy kędy krzeczot mi, a brzeszczot, a dziewierz wieżeje zajrzyła, rydel mu wzydel, jako też wizgun, wizgun. A tarantasem ku grzędom kędy ongi bzdy rosomachy, a żubry, tak. A tury na hałtury, tak. Z grubej rury. Ja nie mogę, proszę pana, czytaj pan, panie Zagłobo, czytaj. No, proszę bardzo, mnie nie tak łatwo wzruszy. Już czytam. No. Bzdręgam cię tedy, Dubrawo roztomiła lepiej ściwie, grzędziam pod zydzula, a gliglam wziam dziacza, często kołem siermiężnym uszałasa drdając, a kucając ni tudy, ni siudy, kwi pro quo hindus pindus, amen. I podpis twój, Mieszko. Tak. Oj, dziwnie smętny, a wzruszający to jest. Zaraz, tak. bo tu jeszcze jest taki wesoły dopisek. O, czytam. Skiela prądziel giba, stela grządziel dziba. I radość jaka na koniec. Tak. Trzeba to, proszę pana, jakoś zdyskontować. Hajże na azbebeja, szable w dłoń! Hej, szable w dłoń! Szable w dłoń! Łuki, miłki, a łupy wziąć drogi. Hajda na koń! Hajda na koń! Okażemy się godni epoki ruszamy w bój. Ruszacie w bój! Aby Baśkę uwolnić od zbója. Tatarzyn zbój! Okrutny zbój! Nie zwycięży nas nigdy prawda. A przed nami wizyta w ambulatorium. Mam nadzieję, że nie będzie bolało. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, która ręką rękę myje na wskutek niedostatku wody na rubieży, wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie filuternym. Dzień dobry, pani doktor. Pozwoli pani, że się przedstawię. Jestem Języczkiem. Na stronie. Znowu jakiś psychiczny. Głośno. Dzień dobry, a nie Napoleonem jest pan, względnie Juliuszem Cezarym? Skądże znowu ja Cezarym? Jestem Języczkiem uwagi. Nie rozumiem. A zna pani doktor ze słyszenia niejaki Knuset, czyli parlament w Palestynie? Pewnie, tylko że to nie jest Knuset, a Knaset. Widzę, że ta medyczna rączka jest oblatana w arenie międzynarodowej. Niech będzie Knyset. Otóż w tym Knysecie opozycja i prawica mają porównu, ale jest jeden fundamentalista, który jak zagłosuje, to przeważy. Owszem, to mię się obiło kiedyś. Przeważy. Pani doktor, jakie on ma życie? Wszyscy go pieszczą, nogi mu myją, przywileje mu dają, byle tylko zagłosował po ich stronie. No więc ja właśnie robię za taki Języczek w naszym Knesecie. Czyli na wiejskiej? Na wiejskiej. Na imię mam Ziutek, więc na sali sejmowej zara od rana jest poruszenie. Jest Ziutek, czy może poszedł na chorobowe? Jest. No to ulga. Ale zaraz zawisa nad salą znak zapytania. A jak zagłosuje Ziutek i wszystkie oczy na mnie i reflektory na mnie, jakbym był za przeproszeniem Madoną tą od piosenek na goło. I to panu właśnie dolega. Skądże znowu? Popularność posiadam, komplementują mnie, tu kwiatek podrzucą, tu jakąś ustawą w zamian, a tu znowu koniak sztock. No, no, no, no, no. A ja sobie chodzę, bryluję i do ostatka trzymię ich w niepewności. Życie mam jak Dulce Vita. No to o cóż się panu rozchodzi? Otóż ostatnio nie domagam z własnym językiem. W jakim sensie? Jakoś tak mię urósł, napuch mię w jamie ustnej się mię nie mieści i jak się koledzy zorientują, że to już jest wielki jęzor, to przestaną mnie uważać za Języczek, a tego bym nie chciał, oj nie. Proszę zatem otworzyć gardło i unaocznić mię schorzenie. Proszę uprzejmie. W istocie. Stwierdziłam, że język nabrzmiał pacjentowi do przesady i cały podeszedł płynem limfaktycznym. Głośno. Już robimy porządek na stronie. Pobrałam z zaplecza skalpel, obskrobałam mu języczek do małości. Następnie wbiłam weń strzykawkę i wyciągłam cały płyn. A następnie spuściłam go do kibla. Już po wszystkim. Pański organ osiągł znów gabaryt języczka. No to oddycham z ulgą. Rewanżuję się tą oto własną inicjatywą ustawodawczą, która podniesie służbę zdrowia. O, tu. O, i oddalam się do swej odpowiedzialnej misji. Wesołe jest życie języczka, wesołe, że piękne, że hej, zakwita mu wiejska uliczka, głosować, głosować, najcej. Gdy pacjent, niestosownie podśpiewując, oddalał się pogumnie, pomyślałam, że od takich schorzeń uratować nas może tylko nowa ordynacja wyborcza. Do usłyszenia. A na zakończenie dzisiejszej audycji piosenka do samodzielnego nucenia. Usłyszymy Kalinę Jędrusik. Niestety dziś artystka zaśpiewa dla kogoś innego. Piosenka dla kogo innego. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Thank you. chodzę zwykle do kina, z tobą się włóczę, gdy pada deszcz. To ciebie pytam, która godzina i gdzie ty jesteś, ja jestem też. Lecz kiedy patrzę, to nie na ciebie, na kogo innego, ty o tym wiesz. I kiedy czekam, to nie na ciebie, na kogo innego, ty o tym wiesz. Nie jeden poranek, nie jeden zmierzch, idziemy tak obok siebie. Lecz kiedy czekam, to nie na ciebie, na kogo innego, ty o tym wiesz. To z tobą jestem w każdej podróży, z tobą zatańczę jeszcze nie raz. To nam obojgu cyganka wróży, teraz i zawsze na wieczny czas. Lecz gdy się śmieję, to nie do ciebie, do kogo innego, ty o tym wiesz. I kiedy płaczę, to nie przez ciebie, przez kogo innego, i o tym wiesz. Nie jeden poranek, nie jeden zmierzch, idziemy tak obok siebie. Lecz kiedy płaczę, to nie przez ciebie, przez kogo innego, i o tym wiesz. To z tobą piję w południe kawę, na twój telefon czekam co dzień. Z tobą się nudzę, z tobą się bawię, więc chyba będzie jak wróżba chce. Lecz ta piosenka jest nie dla ciebie, dla kogo innego, ty o tym wiesz. Nawet piosenka nie jest dla ciebie, więc czego chcesz? A pięknie, że na koniec ten Hammond jeszcze się pojawił. Tak to można się żegnać, życząc dobrego dnia. Dziękujemy za dziś serdecznie. Proszę Państwa, do usłyszenia. Olga Szuczko, Marek Zalewski, Aleksander Piotrkowicz, Mateusz Drozda. Wszystkiego najlepszego. Take time with a wounded hand,